بیا هغه الله پریک دی او هغه چاته आवाज کوي چې نه هوتا سو نقصان رسول شي او نه فائدہ دادا د گمراهی انتها.